สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา20:30กว่ากว่าดำเนินรายการโดยพระสิริพัชระนะครับตอนนี้กำลังพูดกันถึงเรื่องการตัดกรรมเรื่องการตัดกรรมเมื่อวานนี้ก็ยังพูดไม่จบนะครับยังเหลือเรื่องที่จะต้องคุยกับท่านผู้ฟังอีกเล็กน้อยในหัวข้อใหญ่ที่ว่าสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ยกตัวอย่างข้อความในรัตนสูตรที่พระท่านจะสวดมนต์ทำน้ำมนต์แต่ตอนที่ว่าทีนังปุรานังระวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภาวัตสมิเตกีนาบีกาวิรุณีชันดาอิปันติธีรายะถายัมปฏิโปเหมือนกับประทีปตรงนี้คือว่าพอขึ้นต้นในกีนังโบราณนังตรงนี้ท่านก็จะเอาเทียนมาที่ปักอยู่บนบาทให้มาหยดเทียนลงไปในน้ำมนต์ในบาทแล้วก็เวียนไปแล้วก็ยะถายัมปฏิโปเหมือนกับประทีปตรงนี้ดับอันนี้ก็ท่านก็จะจุ่มเทียนลงไปในบาตรว่าแปลเป็นใจความว่ากรรมเก่าของท่านได้สิ้นไปแล้วของท่านนี่คือพระอรหันต์หมายถึงของพระอรหันต์กรรมเก่าของท่านได้สิ้นไปแล้วกรรมใหม่ที่จะต้องเกิดใหม่ก็ไม่มีท่านเป็นผู้มีจิตที่คลายออกแล้วในภพต่อไปมีจิตที่คลายออกแล้วในภพต่อไปคือไม่หวังการเกิดอีกไม่อยากเกิดอีกก็บางคนคนธรรมดาอย่างเรานี่ครับก็บางคนก็พูดบ่อยขอพรขอไม่ให้เกิดอีกไม่อยากเกิดพอเกิดมาเหนื่อยเหลือเกินไปทำนองนั้นก็ไม่อยากจะเกิดอีกนั่นก็เป็นในเพียงความตั้งใจหรือความปรารถนาที่จะไม่เกิดอีกแต่ถ้ายังไม่เหตุปัจจัยให้เกิดมันก็ต้องเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิดมาถึงตรงนี้ก็ขอแวะนิดนึงว่าตามทัศนะทางพุทธศาสนานี่นะครับเห็นว่าตายแล้วเกิดก็ผิดเห็นว่าตายแล้วสูญก็ผิดถ้าอย่างนั้นเห็นอย่างไรจึงจะถูกแต่ตอบว่าก็เห็นว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยหรือว่าถ้ามีเหตุปัจจัยให้ต้องเกิดก็ต้องเกิดถ้ามีเหตุปัจไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิดเหตุปัจจัยที่ว่านั้นคืออะไรก็คือกิเลสครับว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่นั่นคือเหตุปัจจัยที่จะต้องให้เวียนเกิดในภพต่างๆถ้าไม่มีกิเลสแล้วถึงเราไม่ปรารถนาที่จะไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันไม่มีอะไรจะไปเกิด ไม่มีอะไรอนาจิตของท่านคลายออกแล้วในภพต่อไปเตกีนบีชาพืชของท่านสิ้นแล้วพืชเตกีนบีชาขีนบีชาพีชาพืชพืชของท่านสิ้นแล้วพืชนี่หมายความว่าอะไรอ่ะวิญญาณังบีจังวิญญาณเหมือนพืชกรรมังเกตังในการเกิดใหม่นั่นกรรมังเกตังกรรมเหมือนเนื้อนากรรมเหมือนเนื้อดินวิญญาณังบีจังพีจังบีจังหรือพีจัง วิญญาณเหมือนพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนอย่างในพืชคือพืชยังมียางพืชยังมีไอตัวอะไรตัวที่มันยังทำให้ต้องเกิดทำให้ต้องเพาะขึ้นได้อันนี้ว่ายางในพืช ทีนี้ถ้าเอาพืชเมล็ดพืชอันนั้นไปคั่วซะแล้วไปหรือว่าถ้ามันเป็นเมล็ดใหญ่เช่นมะม่วงก็เอาเหล็กเจาะเข้าไปเอาเหล็กเจาะเข้าไป ให้มันหมดคุณภาพในการที่จะต้องงอกอีกมันก็ไม่งอกตัวนี้แหละตัวที่มันเป็นพีชะมันยังมีพีชะอยู่ที่จะให้เกิดกำมังเขตตังกำเหมือนเนื้อหนาเนื้อดินวิญญาณังพีชังวิญญาณเหมือนพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเหมือนอย่างในพืช ทีนี้ก็ขีเตขีนะพีชาพืชของท่านสิ้นแล้วอวิรุณีฉันดาไม่มีความพอใจที่จะเกิดขึ้นไม่มีความพอใจเกิดขึ้นนิปันติธีรานักปราชญ์เหล่านั้นก็ดับสนิทยถายัมปฏิปูเหมือนกับประทีปดวงนี้ประทีปดวงนี้ดวงไหนท่านเล่าว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสตอนนี้เรื่องนี้ก็ยืนดูดวงประทีปหลายดวงดวงยืนดูดวงประทีปหลายดวงที่เขาจุดบูชาเทวดาไปจำเมืองเขาจุดบูชาเทวดาไปจำเมืองแล้วมีดวงประทีปดวงหนึ่งดับไปเพราะหมดเชื้อหมดน้ำมันหมดเชื้อมันดับไปพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ไปที่ว่ามันดับไปเหมือนกับดวงประทีปดวงนี้อยถายัมปฏิปูแล้วก็พระก็เอาใจความตรงนี้มาจุ่มเทียนลงไปจุ่มเทียนลงไปในบาตรน้ำมนต์เวลาทำน้ำมนต์อันนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์นะครับเรื่องของพระอรหันต์ท่านสิ้นกรรมพระอรหันต์แล้วหมดกรรมอยู่เหนือกรรมแล้ววิญญาณก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปเรียกว่าอิสระจากกรรมและวิญญาณเพราะวิญญาณที่เดินทางมาเป็นเวลานานเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับมาเกิดดับเกิดดับมาอาศัยสันตติสืบต่อมาสืบภพชาติมาเป็นเวลานานคราวนี้หมดเชื่อวิญญาณหมดเชื่อก็ดับไปที่สุดไม่เกิดอีกเป็นอันจบ จบกระบวนการของชีวิตกันเสียทีนั้นก็ถ้ายังมีตัณหานุสัยอยู่ก็ต้องเกิดบ่อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับเมื่อรากของต้นไม้ยังมั่นคงอยู่นะยังไม่มีอุปัทวะยังไม่เป็นอันตรายต้นไม้แม้จะถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นได้อีกฉันใดเอวัมปิตัณหานุสัยเยอนุอเตเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกถอนขึ้นอุปัชฌติทุกขมีดังปุณณปุณณังทุกนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกถอนขึ้นทุกก็เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตัวสำคัญในการที่จะตัดกรรมได้ก็คือต้องตัดที่กิเลสตัณหานั้นเป็นชื่อหนึ่งของกิเลสเป็นอย่างหนึ่งของกิเลสในภาวะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าภพมีได้เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าตรัสถามย้อนกับพระอานนท์ว่าถ้ากรรมที่เกี่ยวกับกามจักไม่มีแล้วกามภพจักมีได้หรือไม่ก็ถ้ากรรมที่เกี่ยวกับรูปธาตุหรือรูปฌานหรือที่เกี่ยวกับอรูปธาตุอรูปฌานจักไม่มีแล้วรูปภพอรูปภพจักมีหรือไม่พระอานนท์ทูลตอบว่ามีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเพราะเหตุนี้แหละอานนท์ในการเกิดใหม่นั้นกรรมจึงเป็นเหมือนเนื้อนาวิญญาณเสมือนพืชตัณหาเป็นเสมือนยางเหนียวในพืช ดูก่อนอานนท์ความตั้งใจความจงใจเจตนาความปรารถนาของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้มมีตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดได้ตั้งลงแล้วในธาตุอันเดียวคือกามธาตุธาตุปานกลางคือรูปธาตุและธาตุประณีตอรูปธาตุเมื่อเป็นดังนี้การเกิดในภพใหม่ก็มีขึ้นได้อีกมีขึ้นได้อีกพระพุทธภาษิตเนี่ยนะครับก็บอกชัดทีเดียวครับว่าการเกิดใหม่ของสัตว์โลกก็ต้องอาศัยกรรมอาศัยกิเลสตัณหาแล้วก็วิญญาณมีความสัมพันธ์กันเหมือนกับที่ดินหรือเนื้อนาหรือดินพืชแล้วก็ยางเหนียวในพืชว่าทำให้พืชมีคุณสมบัติในการเกิดขึ้นใหม่ได้อีกเมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมอันนี้เรื่องการตัดกรรมนะครับถ้าเราจะตัดกรรมเราก็รู้แล้วว่าควรจะตัดอย่างไรตามที่พูดมาตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้แล้วก็ข้อต่อไปที่ตั้งเอาไว้ว่าเราเลือกเกิดได้หรือไม่เลือกเก่าเลือกเกิดได้หรือไม่เพราะว่าเราได้ยินบ่อยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราได้ยินพูดกันบ่อยก็เลือกเกิดไม่ได้นี่ฉันเลือกเกิดไม่ได้นี่ถ้าเลือกเกิดได้ก็จะเกิดที่ดีที่สุดร่ำรวยที่สุดสวยที่สุดร่ำรวยที่สุดดีที่สุดเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ทีนี้ถ้าจะถามว่าเราเลือกทำกรรมใช่หรือไม่การทำกรรมนี่ใครเป็นคนเลือกเราเป็นคนเลือกทำกรรมทีนี้กรรมนี่เป็นตัวกำหนดการเกิดของเราเพราะว่าคนเราเป็นไปตามกรรมจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรมันก็เป็นไปตามกรรมแล้วกรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเมื่อเราเป็นคนเลือกทำกรรมและกรรมเป็นตัวกำหนดการเกิดของเราแล้วก็ใช่เราหรือเปล่าที่เป็นผู้เลือกเกิดเพราะการเลือกทำกรรมนั่นเองแต่เหมือนกับว่าเราคนไปติดคุก คนไปติดคุกเขาก็ทำกรรมที่เป็นเหตุให้ติดคุกแต่เราพอติดคุกแล้วเขาบอกเขาไม่ได้เลือกเขาไม่ได้เลือกที่จริงเขาเลือกเพราะเขาไปทำกรรมมันเป็นเหตุให้ติดคุกอันนี้ก็ยกเว้นคนที่ถูกใส่ความคนที่ไม่ได้ทำแต่ว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ายกเว้นไว้บ้างว่ากฎทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นแต่ในที่สุดเขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดีถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำแต่ว่าส่วนมากได้ทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้เลือกทำกรรมแล้วก็กรรมเป็นตัวกำหนดในการเกิดเราก็ถือว่าเราเป็นผู้เลือกการเกิดเพราะว่าคนที่มีบารมีดีๆนี่เขาเลือกเกิดได้มีพระสูตรอ้างอิงนะครับพระสูตรอ้างอิงสังขารูปปัตติสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ138นั่นนะแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้ที่ประกอบพร้อมหรือสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะนี่คือการสดับรับฟังมากนะครับจาคะแล้วก็ปัญญาถ้าปรารถนาเกิดเป็นอะไรก็สามารถจะเกิดในภพนั้นได้โดยที่สุดแม้ปรารถนาความสิ้นอาสวะก็จะสิ้นอาสวะได้ถ้าเผื่อว่ามีธรรม5อย่างนี้ตั้งพร้อมมีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาปรารถนาเกิดเป็นอะไรก็สามารถเกิดในภพนั้นได้มีเรื่องเล่าเรื่องพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นโสดาบันครับเจ้าพิมพิสารเป็นโสดาบันแล้วท่านมีสิทธิ์จะไปเกิดชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่เกิดของนักปราชญ์เป็นที่เกิดของผู้มีธรรมทั้งหลายแต่พระเจ้าพิมพิสารไปเลือกเกิดในชั้นจาตุมมหาราชซึ่งเป็นชั้นต่ำที่สุด เป็นเทพชั้นต่ำที่สุดท่านเลือกไปเกิดที่นั่นก็ถามว่าทำไมท่านจึงไปเลือกไปเกิดที่นั่นท่านบอกว่าเป็นภพเก่าของท่านท่านเคยเกิดอยู่ที่นั่นนานท่านก็คุ้นเคยกับที่นั่นท่านอยากจะเกิดที่นั่นท่านก็ไปเกิดได้เนี่ยท่านเลือกเกิดได้ถ้าพระพุทธเจ้าเราตามประวัติตามตำนานว่าก่อนจะมาเกิดในโลกมนุษย์ตอนที่มาจากเทวดามาเกิดในโลกมนุษย์ท่านก็เลือกว่าจะเกิดที่ไหนดีก็เลือกมาเกิดเหมือนกันพวกเทวดานี่เขาเลือกเกิดได้นะครับเขาเลือกเกิดได้เพราะว่าคนที่มีคุณธรรมสูงเทียบดูอย่างนี้นะครับคนที่รวยเยอะๆมีเงินเยอะๆเนี่ยนี่เทียบนะครับเทียบดูแต่ว่าเขาอยู่ที่นี่บ้างอยู่ที่โน่นบ้างอยู่ที่โน่นหรือจะเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้จะไปปลูกบ้านไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาคนที่มีเงินเยอะๆมันเลือกที่อยู่ได้เบื่อที่นี่ก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่เบื่อที่นั่นไปอยู่ที่นั่นก็มีที่อยู่เลือกได้แต่ว่าคนที่ไม่มีเงินมันเลือกไม่ได้อยู่กระท่อมก็อยู่กระท่อมก็อยู่ไปไม่มีทางเลือกเพราะว่ามีทุนน้อยมีทางเลือกน้อยคนที่มีความรู้เยอะความรู้มากมีหลายแขนงเนี่ยก็เลือกงานทำได้อยากจะลงตรงไหนก็ไปลงได้คนก็แย่งกันด้วยซ้ำไปแย่งตัวให้ไปลงที่เขาแล้วคนที่มีความรู้น้อยหรือว่าขาดความรู้เที่ยวสมัครงานเป็นเดือนเป็นปีสองปีไม่มีใครรับหาเงินหางานทำไม่ได้เนี่ยครับมันความแตกต่างมีอยู่เพราะนั้นก็เราเลือกเกิดได้ถ้าเผื่อเรามีบุญบารมีมีคุณงามความดีแล้วก็ถึงเราจะไม่มีคุณงามความดีอะไรก็สภาพที่เราทำกรรมการที่เราทำกรรมเอาไว้แล้วก็ไปเกิดกรรมเป็นตัวกำหนดการเกิดเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราเลือกเหมือนกันอันนี้ก็เรื่องการเลือกเกิดนะครับคราวนี้มีปัญหาว่าถ้าคนมีธรรม5ประการตามที่ผมกล่าวมาสักครู่นี้นะครับศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญามีธรรม5ประการแต่ไม่มีความปรารถนาไม่มีความปรารถนาหรือว่ามีความปรารถนาแต่ไม่มีธรรม5ประการจะเป็นอย่างไรจะเลือกได้ไหมคติของท่านผู้นั้นจะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าไม่ได้เพราะว่าคติของท่านผู้นั้นไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องอันนี้ในยะอัตถกถานะครับในยะอัตถกถาสังขารูปปัตติสูตรไม่ใช่ความเห็นผมความเห็นของพระอัตถกถาจารย์ที่ท่านอธิบายสังขารูปปัตติสูตรท่านบอกว่าถ้ามีธรรม5ประการแต่ไม่มีความปรารถนาไม่มีความปรารถนาว่าขอให้เราไปเกิดที่นั่นเถิดขอให้เราเกิดเป็นอย่างนั้นเถิดอย่างนี้ก็จะต้องไปตามกรรมที่ได้กระทำไว้ทีนี้อีกพวกหนึ่งมีความปรารถนาแต่ไม่มีธรรม5ประการนั้นก็ไม่ได้มันต้องมีธรรมทั้ง5ประการนี้พร้อมบริบูรณ์แล้วก็มีความปรารถนามีความทั้งใจมีความจงใจจึงจะไปได้ตามที่ต้องการไปได้แต่เมื่อก็เรามีเงิน500ให้เด็กไปบอกว่าไปซื้ออะไรก็ได้ไปซื้อมาซื้ออะไรก็ได้เด็กก็ซื้อสะเปะสะปะไปเรื่อยตามที่แกอยากจะซื้อมันก็ตรงกับความต้องการของเรามั่งไม่ตรงบ้างแต่ถ้าเราระบุไปเลยว่า500นี้ซื้ออันนั้นนะระบุสิ่งของไปเลยเด็กก็จะต้องซื้อสิ่งที่เราต้องการมาได้เพราะว่าเราปรารถนาหรือจงใจในสิ่งนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพกับเราเลือกเกิดได้เพราะฉะนั้นก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากๆเพื่อจะได้เลือกเกิดได้ตามที่ต้องการถ้ายังต้องการจะเกิดถ้าดีกว่านั้นก็คือเลือกไม่เกิดไม่ว่าเลือกสิ้นอาสวะเลือกเป็นผู้ไม่เกิดท่านผู้ฟังที่เคารพกับเวลาหมดแล้วครับ พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับในเรื่องต่อๆไปวันนี้ยังไม่บอกครับอุบไว้ก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันพุธที่28กรกฎาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือในหัวข้อใหญ่ที่ว่าเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับได้คุยมาหลายหัวข้อแล้ววันนี้ก็จะเนื่องจากวันนี้เป็นวันข้าพรรษานะครับวันข้าพรรษาท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าคือวันอะไรอย่างไรก็ไม่ต้องพูดซ้ำแล้วนะครับทีนี้เรื่องที่จะขอเสนอเพื่อทำความเข้าใจกันใหม่ก็คือเรื่องผ้าอาบน้ำฝนกับผ้าจำนำพรรษาเพราะว่ามักจะพูดผิดกันอยู่เสมอคือว่าพูดผ้าอาบน้ำฝนพูดผ้าอาบน้ำฝนเป็นผ้าจำนำพรรษาหรือว่าหรือไม่เข้าใจว่าคำว่าผ้าจำนำพรรษานั้นหมายถึงผ้าอะไรก็ถ้าว่าไปถวายผ้าจำนำพรรษาชวนกันไปถวายผ้าจำนำพรรษาก่อนเข้าพรรษาแม้แต่เทียนประกาศกันทำเทียนเพื่อจะไปถวายวัดก็ก็ยังพูดไม่ถูกต้องนะครับพูดว่าเทียนจำนำพรรษาในวัดใหญ่ๆบางแห่งก็มีเขียนประกาศเอาไว้ว่าเชิญหล่อเทียนจำนำพรรษาอันนี้ไม่ถูกนะครับเราทำความเข้าใจกันเสียใหม่คำว่าจำนำพรรษานี่ผ้าจำนำพรรษานั่นคือผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่ออกพรรษาแล้ว ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ผู้ที่อยู่จำพรรษาครบแล้วในวัดนั้นภายในเขตจีวรกันอันนี้ก็ต้องอธิบายยาวก็จะไม่พูดนะครับก็ที่เอาความสั้นๆว่าถ้าจะเป็นผ้าจำนำพรรษาคือผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบแล้วแปลว่าออกพรรษาแล้วนะครับแล้วก็เรียกเป็นศัพท์ว่าผ้าวัสสาวาสิกะวัสสาวาสิกะสาดกจำให้ดีนะครับท่านที่มีปากกาดินสออยู่ก็จด จดว่าวัสสาวาสิกะสาติกาต่อประตักนะครับวัสสาวาสิกะสาติกาหรือว่าวัสสาวาสิกะสาดกก็ได้ทีนี้ผ้าอาบน้ำฝนนั้นเป็นผ้าที่สำหรับถวายพระให้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนฤดูฝนหรือฤดูจำพรรษานั่นเองที่ทายกทายิกานำไปถวายก่อนข้าพรรษาต้องก่อนข้าพรรษาเขาเรียกว่าวัสสิกสาดกวัสสิกสาดก แล้วก็อนุญาตให้พระภิกษุแสวงหาผ้านี้ได้ในระยะเวลา1เดือนก่อนเข้าพรรษานะครับตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน7ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน8แล้วก็ให้ทำนุ่งได้ตั้งแต่ขึ้น1ค่ำถึง15ค่ำเดือน8ปัจจุบันนี้เราก็มีประเพณีที่ทายกทายิกาทำบุญถวายผ้าน้ำฝนตามวัดต่างๆในวันขึ้น15ค่ำเดือน8หรือว่าก่อนนั่นก็ได้ครับก็แปลว่าก่อนเข้าพรรษาอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันสำหรับเทียนนั่นก็เหมือนกันเทียนพรรษาเทียนที่ถวายก่อนเข้าพรรษาก็คือเทียนพรรษาไม่ใช่เทียนจำนำพรรษาถ้าเทียนจำนำพรรษาก็ต้องเอาไปถวายตอนโน้นออกพรรษาแล้วในวัดใหญ่ๆก็มีครับเขียนติดเอาไว้ขอให้ทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องก็จะไม่ผิดไม่พลาดว่าเรื่องพวกนี้ชาวพุทธก็ควรจะสนใจแล้วก็ทำความเข้าใจกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยตามสบายฉันก็จะใช้ของฉันอย่างนี้แต่ว่าก็รู้นะครับว่าคนที่ทำไปก็เพราะว่าไม่เข้าใจหรือไม่รู้ถ้ารู้ว่าผิดเขาก็ไม่ทำหรอกแต่รู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ทำ ทีนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นนั้นว่าพูดแค่นี้นะครับสำหรับเรื่องผ้าอาบน้ำฝนผ้าที่ถวายก่อนจำพรรษาก่อนเข้าพรรษาก็เรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนแล้วผ้าที่จะถวายหลังออกพรรษาแล้วก็เป็นผ้าจำนำพรรษาทีนี้เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดกับท่านผู้ฟังที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องก็คือเรื่องการอารัธนาศีล การอารัธนาศีล นี่มีอยู่สองแบบคือแบบมีวิสุงกับแบบไม่มีวิสุงไม่ยังพันติวิสุงรักติสรณีนัสหะวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไม่ยังพันเตติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะแต่ว่าไม่มีวิสุงรักขณัตถายะทีนี้คำอธิบายที่อธิบายกันมาและยึดถือกันอยู่ก็คือว่าถ้าอารัธนาแบบมีวิสุงรักขณัตถายะก็หมายความว่ารับศีลห้าแล้วขาดข้อใดก็ขาดเฉพาะข้อนั้นข้ออื่นไม่พลอยขาดไปด้วยแต่ถ้าไม่มีวิสุงรักขณัตถายะถ้าขาดข้อเดียวก็ขาดหมดทุกข้อทั้ง5ข้อท่านเปรียบว่าเหมือนกับเรามีเหรียญ 5แล้วก็ถ้ามันหล่นหายไปมันก็หายหมดทั้ง5บาทนี่ถ้าเรามีเหรียญบาท5เหรียญถ้ามันหล่นหายไป1เหรียญมันก็เหลืออีก4เหรียญก็ไม่เป็นไรถือว่ายังเหลืออีก4เหรียญเพราะฉะนั้นอารัธนาศีลแบบมีวิสุงก็เหมือนกับมีเหรียญบาท5เหรียญอารัธนาศีลแบบไม่มีวิสุงก็เหมือนกับมีเหรียญ5 1เหรียญราคามันเท่ากันแต่ว่าเวลาหายมันหายไม่เหมือนกันแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาโต้แย้งมาเถียงบอกว่าเอาถ้าเหรียญบาทเอาใส่ถุงเดียวกันมัดเอาใส่ถุงเดียวกันแล้วถ้ามันหายลดหายมันหายทั้งถุงเหมือนกันมันก็หายทั้ง5บาทเหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้ถ้าจะเถียงนะครับถ้าจะเถียงในอุปมามันก็คงจะเถียงไ แต่ทีนี้เราพิจารณากันโดยเหตุผลดีครับพูดกันโดยเหตุผลว่าทำไมจึงมันขึ้นอยู่กับที่อารัธนาอารัธนามีวิสุงนั้นแปลว่าเป็นส่วนๆข้าพเจ้าขอรับศีล5เพื่อจะรักษาเป็นส่วนๆเพื่อจะรักษาเป็นส่วนๆไม่ใช่ขาดเป็นส่วนๆนะครับเพื่อจะรักษาวิสุงรักนัตถายะเพื่อจะรักษาเป็นส่วนๆอันนี้ก็เรียกว่าปัจเจกสมาทานทีนี้อีกแบบหนึ่งเรียกเอกัจฉสมาทานแปลว่าสมาทานรวมคือไม่มีวิสุงเอกัจฉสมาทานสมาทานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีนี้ลองพิจารณาโดยเหตุผลว่าศีลนั้นจะขาดแต่ละข้อมันต้องขาดพร้อมด้วยองค์พร้อมด้วยองค์ศีลอย่างศีลห้านี่ข้อที่หนึ่งปานาปานานี่มีองค์ห้าปานาติบาตมีองค์ห้าปาโนสัตว์มีชีวิตปานสัญญิตารู้ว่าสัตว์มีชีวิตวัฏกาจิตตังจิตคิดจะฆ่าวายาโมมีความพยายามเตนะมรณังสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นครอบด้วยองค์ห้านี่สินขาดทีนี้เมื่อขาดข้อหนึ่งแล้วทำไมข้อสองจึงขาดด้วยในเมื่อไม่ได้ทำข้อสองเขาก็มีองค์ของเขามีองค์ประกอบของเขาแต่ข้ออทินนาทานกาเมสุเมจจานมุสาวาทสุราเมไรแต่ละข้อก็มีองค์ประกอบว่าต้องประกอบด้วยองค์เท่านี้เท่านี้สิ่งจึงจะขาดทีนี้เขาไม่ได้ทำเลยอทินนาทานก็ไม่ได้ทำเลยกาเมสุเมจจานก็ไม่ได้ทำเลยมุสาวาทก็ไม่ได้พูดสุราเมไรก็ไม่ได้ดื่มแล้วทำไมจะต้องขาดด้วยลองคิดด้วยเหตุผลดูอันนี้ถือกันมาแต่ไหนแต่ไรอธิบายกันมาว่าถ้าอารัธนาแบบไม่มีวิสุงขาดข้อเดียวก็จะขาดหมดอะไรสมมติว่าคนไปกินเหล้าไปงานแล้วก็ไปกินเหล้าแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็นอนก็แปลว่าศีลข้อสุรานั้นขาดแน่นอนขาดแต่ที่นี้ทำไมมุสาวาทจะต้องขาดด้วยทำไมกาเมสุมิจจานจะต้องขาดด้วยทำไมอทินนาทานจึงต้องขาดด้วยทำไมปานาติบาตจึงต้องขาดด้วยทำไมไปปรับเขาให้เขาผิดมากมายในเมื่อเขาทำผิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือว่าใครสักคนหนึ่งไปพูดเท็จพร้อมด้วยองค์นะเจตนาที่จะพูดในคลาดเคลื่อนแล้วก็พูดออกไปแล้วผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแล้วก็พูดไปด้วยเจตนาที่จะพูดให้ขาดเคลื่อนกับศีลมุสข้อมุสาวาทก็ขาดแล้วว่าทำไมให้ไตรศีลข้อกาเมขาดด้วยสุราก็ขาดด้วยอทินนาทานก็ขาดด้วยปานาก็ขาดด้วยมันไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นตามความเห็นของผมนะครับผมว่ากามาราธนาไม่มีผลหรอกกามาราธนามีวิสุงไม่มีวิสุงไม่มีผลกับเรื่องขาดหรือไม่ขาดกับการขาดของศีลศีลจะต้องขาดพร้อมด้วยองค์ประกอบทุกๆข้อแต่ว่าที่อาราธนามีวิสุงนั้นก็บอกอยู่แล้วเนี่ยวิสุงรักนัตถายะนั่นก็บอกอยู่แล้วว่าจะรักษาเป็นข้อไหนที่รักษาไม่ได้ก็ขอไม่รักษาอย่างว่าอารัธนาศีลห้าบางคนเขาก็พอถึงข้อสุราเขาก็หยุดเขาก็ไม่รับถึงเขากำลังจะไปงานเลี้ยงตอนเย็นนี่กำลังจะไปงานเลี้ยงไปเจอเขาทำบุญเลี้ยงพระอยู่แล้วเขาก็อารัธนาศีลแล้วก็รับศีลก็รับแค่สี่ข้อห้าไม่รับที่จริงรับไปด้วยก็ได้ในช่วงที่ยังไม่ไปดื่มสุราศีลก็มีศีลอยู่พอไปดื่มสุราเข้าศีลข้อสุราก็ขาดไปชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นขาดไปอาราธนาใหม่ตั้งใจใหม่ศีลก็มีอย่างเดิมตั้งใจใหม่ศีลข้อ5นั้นก็มีขึ้นอย่างเดิม ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลใหม่ช่วงเวลาที่มีมากกว่าช่วงเวลาที่ไม่มีแล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็โทรมาถามบอกว่ามดเยอะเหลือเกินมดเยอะเหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรจะรักในพรรษานี้จะรักษาศีลในข้อหนึ่งได้หรือเปล่ามดเยอะเหลือเกินก็บอกว่าก็ตอบไปว่าก็ทำเท่าที่จะทำได้ช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำมันนะมีมากกว่าช่วงเวลาที่ทำก็ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำนั่นก็เราก็มีศีลข้อหนึ่งอยู่มีศีลข้อปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิก็มีอยู่ช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำก็มีเยอะช่วงเวลาที่ทำก็นิดหน่อยก็มีศีลขาดบ้างทะลุบ้างด่างบ้างพลอยบ้างก็ดีกว่าคนไม่มีศีลเหมือนกับมีเสื้อผ้าสายนุ่งมีเสื้อใส่มีผ้านุ่งถึงมันจะขาดบ้างทะลุบ้างจะด่างบ้างพลอยบ้างก็ดีกว่าคนที่ไม่มีผ้านุ่งไม่มีเสื้อใส่ลองนึกดูนะครับทีนี้บางคนกำลังจะไปหาปลากินอยู่ก็เดินผ่านไปเจอเขากำลังทำบุญอยู่ที่ศาลาแล้วก็พระท่านบอกรับสารรับศีลก่อนรับศีลก่อนเขาก็รับแต่เขาบอกข้อปานาเขาไม่รับเพราะกำลังจะไปหาปลากินพระท่านก็ฉลาดท่านบอกว่าก่อนเองจะไปถึงที่หาปลาบางทีงูกัดตายซะก่อนรับไปก่อนเถอะก่อนจะไปถึงที่หาปลาบางทีงูกัดตายเองเป็นคนมีศีลหน้าแกก็รับไปเราไปหาปลาตอนหาปลาอยู่ศีลก็ขาดไปแต่ตอนนี้ยังไม่ไปถึงที่หาปลาก็มีศีลอยู่อย่างนี้ก็อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรื่องมีพิสุงนี่เข้าใจว่าจะเป็นเพราะว่าใครที่รักษาได้ข้อไหนก็รับไปข้อนั้นใครรักษาข้อไหนไม่ได้ก็ไม่รับรับรักษาเป็นส่วนๆพยายามชนะมันก็บอกอยู่แล้ววิสุงวิสุงและคณะฐายะเพื่อจะรักษาเป็นส่วนๆเป็นข้อๆก็ได้ไม่ได้บอกว่าเพื่อจะขาดเป็นส่วนๆหรือขาดไม่เป็นส่วนอะไรไม่ได้บอกอย่างนั้นสักหน่อยทำไมจึงมาอธิบายกันมาพูดกันมาสอนกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามีวิสุงแล้วก็ขาดข้อไหนก็ขาดเฉพาะข้อนั้นถ้าไม่มีวิสุงแล้วก็ขาดข้อไหนก็ขาดหมดทั้ง5ข้อดูไม่มีเหตุผลนั่นนะครับผมก็เสนออย่างนี้นะครับถ้าเผื่อว่าถ้าไม่ถูกหรือว่าท่านผู้อื่นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ทำใจก็ช่วยอธิบายกันมาดังนั้นว่าถ้าพระคุณเจ้ารูปใดที่ฟังอยู่แล้วก็เทศออกอากาศทางวิทยุอยู่บ่อยๆก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองพูดออกมาทางวิทยุว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรควรจะยุติเป็นอย่างไรจะได้พูดกับญาติโยมให้ถูกต้องให้ถูกต้องจะได้ไม่เข้าใจผิดกันไปต่อไปอันนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาที4นาทีจะลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับเรื่องศีลนี่แหละมีตั้งคำถามขึ้นมาว่าผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีลแล้วก็ผู้ทุศีลให้ทานในผู้มีศีลอย่างไหนได้บุญมากกว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่าผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีลก็แปลว่าพระเป็นผู้ทุศีลพระเป็นผู้ทุศีลคือไม่มีศีลทีนี้ผู้ให้คือคฤหัสถ์เป็นผู้มีศีลอันนี้คนหนึ่งชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือว่าผู้ทุศีลผู้ให้เป็นผู้ทุศีลเป็นคนไม่มีศีลผู้รับเป็นคนมีศีลให้ทานในผู้มีศีลในสองคนนี้คนไหนได้ผลมากกว่าเรียกว่าได้บุญมากกว่าแต่โดยทั่วไปเราสอนกันว่าการให้ทานให้ผู้มีศีลได้บุญมาก ทานที่ให้แก่ผู้มีศีลย่อมมีผลมากหาทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลหามีผลมากเช่นนั้นไม่นี่พระพุทธเจ้าก็จัดเอาไว้แต่ว่าในกรณีนี้เราพูดถึงว่าผู้ให้ก็เป็นคนมีศีลด้วยเราไม่เคยพูดกันถึงผู้ให้เลยเราพูดกันถึงแต่ผู้รับส่วนมากผู้รับคือพระสงฆ์หรือใครก็ตามที่เป็นคนมีศีลมีธรรมแต่เราไม่เคยพูดกันถึงว่าผู้ให้เป็นคนมีศีลหรือไม่มีเป็นคนมีศีลหรือไม่มีทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้ให้เป็นคนมีศีลแต่ว่าให้ทานในคนไม่มีศีลแล้วก็อีกชุดหนึ่งอีกคู่หนึ่งคือว่าผู้ให้เป็นคนทุศีลไปให้ทานในผู้มีศีลผู้รับเป็นผู้มีศีลผู้ให้เป็นคนทุศีลท่านคิดว่าคู่ไหนผู้ให้จะเป็นผู้ได้บุญมากคำตอบที่มีอยู่ก็คือว่าผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีลได้ผลมากได้ผลมากกว่าผู้ทุศีลให้ทานในผู้มีศีลอันนี้ก็มีคำตอบปรากฏอยู่ในท้ายๆของทักขิณาวิพังคสูตรนะครับทั้งนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านต้องการจะให้ผู้ให้เนี่ยพัฒนาตนขึ้นมาพัฒนาตนขึ้นมาเป็นผู้มีศีลธรรมดาศีลเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าทานอยู่แล้วนะครับศีลมีอานิสงส์มากกว่าทานอยู่แล้วถ้าเอา2ตัวไปเทียบกันศีลกับทานอันไหนมีอานิสงส์มากกว่าก็ตอบว่าศีลมีอานิสงส์สูงกว่าเป็นผู้มีศีลด้วยตัวเองก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเวลาไม่พอที่จะอธิบายนะครับไว้ต่อพรุ่งนี้เรื่องนี้ไว้ต่อพรุ่งนี้ผมจะต้องพูดกันยาวนิดนึงถ้าเรื่องนี้ถ้าเผื่อมีเปิดสายให้ผู้ฟังโทรเข้ามาก็คงสนุกเหมือนกันแต่ว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้พูดที่สถานีพูดอยู่ที่บ้านทำอย่างนั้นไม่ได้สำหรับวันนี้ก็ขอให้ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินทร์อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2542นะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องการอาราธนาศีลแบบมีวิสุงกับแบบไม่มีวิสุงก็ได้อธิบายไปละเอียดพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ที่ค้างอยู่ก็คือปัญหาเรื่องการให้ทานหรือผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีลกับผู้ทุศีลให้ทานในผู้มีศีล ว่าอย่างไหนจะมีผลมากกว่าแล้วก็ได้พูดเลยไปบ้างเมื่อคืนนี้ว่าผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีลคือผู้ให้เป็นคนมีศีลแม้จะให้ทานในผู้ทุศีลก็มีผลมากสำหรับผู้ทุศีลไม่ให้ทานในผู้มีศีลก็ไม่มีผลมากถ้ามีศีลทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นผู้มีศีลก็ไม่มีปัญหา ก็แปลว่ามีผลมากมีก็ดีที่สุดอ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ทุศีลเป็นผู้ให้แล้วก็ผู้ทุศีลเป็นผู้รับก็ไม่มีปัญหาก็มีผลน้อยทั้งสองฝ่ายก็มีผลน้อยในลักษณะนั้นขอให้ท่านทบทวนดูทักขิณาวิสุทธิสี่อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในทักขิณาวิพังคสูตรสูตรที่ว่าด้วยการแจกทักขิณาจำแนกทักขิณาทักขิณาก็แปลว่าทานนั่นเองคือของที่จะให้ หรือการให้ในที่นั้นได้พูดถึงบริสุทธิ์ทางฝ่ายผู้ทางฝ่ายทายกคือผู้ให้แล้วก็ไม่บริสุทธิ์ทางฝ่ายปฏิฆาหก